Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Yıl 2015, ay 8, gün 239, Hızır 114. 1436, Hicri Zilkade 12, 1431, Rumi Ağustos 14. Günün tarihi. 187 yıl önce bugün 27 Ağustos 1828'de büyük Rus yazarı Lev Nikolayevich Tolstoy doğmuştu. Savaş ve Barış, Anna Karenina adlı ölümsüz eserlerin yanında pek çok eser vermiştir. Günün malumatı, Başak Burcu'nda doğanlar 22 Ağustos 22 Eylül. Uğurlu gününüz çarşamba. Uğurlu sayınız 5. Uğurlu taşınız safir ve zebercet. Uğurlu renkleriniz açık sarı, açık mavi ve kobalt mavisi. Uğurlu çiçekleriniz açalya, sarı menekşe, lavanta çiçeği. Uğurlu kokularınız leylak, limon ve sardunya. Uğurlu müziğiniz eski şarkılar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. God made a song when the world was new. Waters, laughter sings it through. Wizard of changes, water, water, water. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Incredible String Band ile yaptık. Onlar Water Song, su şarkısı söylüyorlardı. İnanılmaz, muhteşem yaylılar grubu tarafından. Su, su, her tarafta su akıyor ve dans ediyor. Değişimin büyücüsü, karanlık ya da gümüşsü, hayatın anası su, su ve Tanrı bir şarkı yarattı dünya yeniyken. Suyun gülümsemesi, bunun doğru olduğunu söylüyoruz. Suyun kahkahası, o büyücüsü değişimin, bana da bu akışın hikayesini anlatsana diyor. Neden çaldık? Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kutsanmış su. 1761 yılında Paris'te basılan bir harita, Afrika korkusunun nereden kaynaklandığını açıkça ortaya koydu. Bu haritaya göre vahşi hayvanlar çölde çok nadiren bulunan su kaynaklarında kalabalık gruplar halinde toplanıyorlardı. Çeşitli türlere mensup bir sürü hayvan zor bulunan su için kavga ediyorlardı. Sıcak ve susuzluktan ötürü heyecanlanan hayvanlar altlarındakinin hangi türden hangi hayvan olduğuna dikkat etmeksizin birbirlerinin üstüne çıkıyorlardı ve çok farklı türlerin birbiriyle çiftleşmesi dünyanın en korkunç yaratıklarının ortaya çıkmasına neden oluyordu. İşte köle tüccarları sayesinde köleler bu cehennemden kurtulma şansını yakalıyorlardı. Vaftiz töreni ise kendilerine cennetin kapılarını açıyordu. Vatikan bunu öngörmüştü. 1454 yılında Papa 5. Nikola, Portekiz kralına zencileri Hristiyanlaştırdığı sürece sonsuza kadar kölecilik faaliyeti yapma iznini vermişti. Ve birkaç yıl sonra Papa 3. Kalixto'nun çıkardığı başka bir emirname, Afrika'da köle avlamanın Hristiyanlığın Haçlı seferlerinden biri olduğunu belirtiyordu. O günlerde o kıyıların büyük bir bölümü korku tarafından hala yasaklanmış bir haldeydi. Sular kaynıyordu. Gemilere saldıran yılanlar denizlerde pusu kuruyordu. Ve beyaz denizciler Afrika toprağına ayak basar basmaz zenciye dönüşüyorlardı. Ancak daha sonraki asırlarda Avrupa kraliyetlerinin hepsi ya da neredeyse hepsi kötü üne sahip bu kıyılarda küçük tabyalar ve fabrikalar kurdular. Bütün ticaretler arasında en kârlısı olan bu işi oralardan idare etmeye başladılar ve bu ilahi arzuyu yerine getirmek için de kölelerin üzerine kutsanmış su serpiyorlardı. Vaftiz töreni bu boş bedenlerin içine ruh yerleştirse de kontratlarda ve muhasebe defterlerinde kölelerden parçalar ya da mallar şeklinde bahsediliyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1859'da bugün petrol bulunmuş. Titusville'de, Pennsylvania'da ve dünyanın ilk ticari bakımdan anlam ifade eden petrol kuyusu açılmış. 1859. 1985'te bugün Nijerya hükümeti petrol zengini Nijerya hükümeti ordu komutanı tarafından, İbrahim Babangida tarafından barışçı bir şekilde devrilmiş. Barışçı bir darbe olmuş. 2011'de de bugün Irene kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısını basıyor. 47 kişinin ölümüne ve 15,6 milyar dolarlık da bir zarara yol açıyor. Aynı zamanda Katrina kasırgasının da yıl dönümünü kutlamaktayız. Daha doğrusu anmaktayız. Kutlamak söz konusu bile olamaz tabii. Affedersiniz. Ama bununla ilgili çok sayıda yazı çıkıyor. Ve biz de bunu bu pazar günü The Big Easy programında tartışma fırsatı da bulacağımızı ümit ediyoruz. Evet. Haberlere geçiyoruz. Galeano tarihte bir olay olarak gösteriyordu. Vahşi hayvanların çölde çok nadiren bulunan su kaynaklarını kalabalık gruplar halinde etrafında toplaşmasını, ama şu andaki duruma baktığımız zaman da pek farklı bir şey değil. Fransa'daki bir harita. Evet. Zaten. Evet. Pek farklı bir durumda değil. Yaşanan çatışmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi su. Şu anda IŞİD'in işgal ettiği bölgelerin iskeletini alırsanız en kalın, en omurganın bulunduğu bölgenin su kaynakları üzerinde olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yakın zamanda da galiba böyle durumlarla karşılaşacağız ki Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden gelen uyarı bunu net bir şekilde gösteriyor. Gelecek 25 yılda özellikle Orta Doğu ülkelerini büyük bir su krizi bekliyormuş. En çok su sıkıntısı yaşanacak 33 ülke arasında bilin bakalım kim varmış? Türkiye. Evet, aynen öyle. Yapılan çalışmada özellikle Orta Doğu'nun gelecek 25 yılında dünyada en çok su sıkıntısı yaşanacak bölge olduğu söyleniyormuş. En çok su sorunu yaşayacak ülkeler arasında Bahreyn, Kuveyt, Katar, San Marino, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İsrail, Suudi Arabistan ve Umman olarak sıralanıyormuş. Türkiye ilk 10'da yer almamasına rağmen 33 ülke arasında 27. sıradaymış. İklim değişikliği deniliyor NTV'nin haberinde. Artan nüfus ve su kaynaklarının yanlış kullanımı su sıkıntısının en önemli nedenleri arasında gösterilmekteymiş. Bunun gelecek dönemlerde ülkeler ve bölgeler arasında çatışma nedeni olabileceği uyarısı da yapılıyormuş ki şu anda hali hazırda insanlar bu su için çatışıyorlardı. Onu da belirtmek sürekli gerekiyor galiba. Su sıkıntısı yaşayacak ülkelere Yemen, siz Yemen'den bahsediyorsunuz. Dünyada suyun ilk bittiği yer olarak. Su sıkıntısı, Yemen'in başkenti Sana'a. Sana'dan bahsediyorsunuz. İlk bittiği yer olarak da nitelendiriliyor. Su sıkıntısı yaşayacak ülkeleri şimdiden önlem almaları tavsiye ediliyormuş. Su kaynaklarının verimli kullanımı ve artık suların tekrar kullanılacak sistemlerin yaygınlaştırılması da öneriler arasında yer alıyormuş. Su bitiyor. Evet. İsrail ve Filistin arasındaki uzun geçmişe dayanan çatışmaların da önemli bir unsurunun su olduğu yazıyor gene Euronews'in haberinde. Suriye'deki çatışma gene aynı şekilde. Golan'ı neden bırakmadı zannediyoruz İsrail? Evet, sevdiği bir tepe olduğundan değildir herhalde. Evet, altının bütünüyle su, akifer denilen yeraltı su kaynakları. Çok kıt olan Orta Doğu'daki, biraz önce sen de söyledin zaten, ender olan şeylerden biri ve İsrail kullanıyor. Evet, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi Orta Doğu'da su savaşları olabileceği uyarısını geçtiğimiz Mart ayında yapmıştı. Deniliyordu ki orada Şimdi çatışan tarafların şu su şebekelerine saldırmaktan, düşmanı zayıflatmak veya görüşme masasına elini kuvvetlendirmek için su kaynaklarını hedef alma taktiklerinden vazgeçmelerinin tam zamanı, su herkes için akmalı diyorlardı. Ve gelecek zamanda da bunun ne kadar önemli olduğunu da bu sefer de işte biraz önce aktardığımız haberdeki Dünya Kaynakları Enstitüsü vurguluyordu. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün raporu önemli. Çok önemli aslında, çünkü zaten bütün kutsal kitaplarda da bahsedildiği gibi bir yanda su, bir yanda da cehennem ateşi. İki taraf, ikisi birden şu anda var. Mesela şeyde Artvin Hopa'da sel ve heyelan nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetti. Son olarak da kaybolan küçük Su soyadı da ikonik ve ironik bir şekilde, trajik bir ironi sonucu Su olan Taha Su da bulundu cesedi. Maalesef suyun toprak ve denizle bağını kestik, seller kaçınılmaz diyen de çevre mühendisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden yardımcı doçent doktor Oğuz Kurdoğlu ve Çevre Mühendisleri Odası Trabzon temsilcisi Vidan Özmen, yol yapımları, denizin doldurulması, dere yataklarının daraltılması ve yapılaşma sonucu doğanın tahrip edildiğini, suyun toprak ve denizle bağının kesildiğini, dolayısıyla sellerin kaçınılmaz olduğunu zaten söylemişlerdi. Esas itibariyle suların tamamen sele dönüşüp perişan edeceği apaçık ortada. İklim değişikliğinin en temel sorunu zaten sanılandan kısa bir süre içinde dünyanın sonunun gelebileceğini de söyleyen işte çeşitli raporlar var. Yani 5 kıtada sıcaklık rekoru kırıldı. 2015 yazı tarihte görülmüş, gezegenin gördüğü en sıcak yıl oldu. Olacağı kesinleşti. En sıcak ay Temmuz oldu. Bütün dünya yanıyor orman yangınlarından ve evet, bütün dünyada da seller var ve muazzam sorunlar çıkıyor. Şimdi mesela şeyi söylemişti Su Orman ve Su Bakanı, ilginç bir tespitte bulunmuş. Ve oldukça demiş, bilimsel bir tespitten bahsediyoruz burada ama. Ne gibi? Nuh tufanına benziyor. Evet. Nuh tufanı olsaydı böyle bir şey olurdu dediği bir açıklama var Artvin'de yaşananların ardından. Afyon'da konuşuyor ama. Evet. Afyon'da büyük taarruzun ve 30 Ağustos'un şeyi dolayısıyla memleketine gitmiş, konuşuyor ve Nuh tufanından bahsediyor. 4 yaşındaki Taha Su'nun cansız bedeninde tarafta kurbağa adamlar tarafından her yerde arandıktan sonra bulundu. Babasının perişan resimleri var. Babasının mesela Nuh tufanına benzer bir şey yüzünden oldu çocuğunuz mu diyecek hükümet. Evet, öyle diyor zaten işte. Düpedüz öyle diyor. Ve son derece yanlış bir açıklama yapıyor. En azından bunu söyleyelim. Desteksiz bir atış bu. Ve 500 yılda bir görülen diye bir şey söylemişti bakan. Tümüyle desteksiz ve altında bulunmayan bir şeydi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı aynı zamanda Hopa'da HES de olmadığını söylemiş. Bu da çok tuhaf, çünkü onu protesto eden gençler oradaki HES'lerle bu şekilde oldu dediler ve haklıydılar. Çünkü biz biliyoruz ki 1000'in üzerinde derenin kurutulmasına yol açan HES'ler de yapıldı. Karadeniz sahil yoluyla, barajlarla bu ülkeyi baltaladınız, dereleri sattınız dediler. Seller doğaldır, felakete siz sebep oldunuz, felaket değildir. Karadeniz sahil yoluyla, barajlarla bu ülkeyi baltaladınız, dereleri sattınız. HES'ler sellere neden olmayacak dediniz, sellere neden oldu diye de tepki gösterdiler. Bunun sesini de vermiştik dün size. Böyle bir envanter mi var Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın elinde? Şu yılda Artvin'in Hopa bölgesinde 500 yılda olan sel miktarı şudur, ya da yıllara yıl yıl böyle düzenlenmiş şeyler mi var? Mesela şeyi merak ettim ben. Samsun'da 2012 senesinde yaşanan büyük bir sel vardı. Orada da insanlar evlerinin bodrumunda mahsur kalıp sular altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdi, hatırlıyor musunuz? Samsun'da. Evet, orada unutur muyum hiç? Anne ulaşamadı, evet, bodrum katındaki çocuklarına. Ve çocuklar gitti. Oradaki sel felaketin meydana geldiği zaman da, Samsun'da bu felaket olduğu zaman da Samsun valisi Hüseyin Aksoy diyordu ki yaşanan olayda dereden gelen suyun miktarı öngörülenin çok çok yukarısında. Yani 5000 yılda bir olabilecek boyutlarda diyordu. O da 5000 yılda. O da 5000 yılda evet, diyordu. Çok güzel. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Gerek valiye gerek bir de böyle enteresan bir şey var. Belediye başkanı da 50 yılda bir olan bir şey demişti bu. Böyle bir şey var. Beşli rakamlara sıfır ekleyerek konuşuyorlar valiler, bakanlar ve belediye başkanları. Çok güzel. Şimdi ben dün İMC televizyonunda da bir yayına çıktım. Oraya çıkarken ana haber bülteninin arkasında bu vahşi kapitalizmin nelere yol açtığını konuşmaya fırsat. Felaket kapitalizmi diyoruz buna. Ve oraya hazırlık yaparken dün Ümit Şahin'le de burada Açık Yeşil programında çıkardığımız bir şey var. Flood List diye bir liste var. Evet. Yani internet sitesinde sellerin hesabını tutuyorlar. Bakanın, valinin ya da kimse işte belediye başkanının söyledikleri tamamen asılsız. Sadece şeyi çıkarttım o listeden. Oturup 31 Ağustos'tan 26 düne kadar ki sadece bu bir ay tamamlanmamış olan yerde neler olmuş bakalım, bu 500, 5000 ya da 50 yılda bir olan şeylerden biri mi? Ve daha Türkiye'deki bu Artvin'deki Hopa'daki şeyden sonra da başlayan, şimdi 220 milimetre 24 saat içinde gelmiş, hı hı, Hopa'da. Nuh tufanı dedikleri 500-5000 yılda bir geldiğini söyledikleri 50 yılda bir şey bu. Aynı ay, aynı gün içinde mesela şeyde ta dünyanın öbür ucunda Avustralya'da New South Wales eyaletinde 212 milimetre su. Aynı miktarda Nuh tufanı, bir de orada o. Aynı gün oluyor bu. 5000 yılda değil. 5 saat bile farkı var mı bilmiyorum yani. 25 Ağustos tarihli şey. Sydney'de dahil buna. Yani Avustralya'nın en önemli kentinden bahsediyoruz. Yalnız orada ölüyor. Peki 220'ye yakın değil mi? Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Kuzey Kore'de de aynı anda Asya'nın, o da dünyanın öbür ucunda, en doğu ucunda 40 kişi Rason kentinde öldü. Ve Kızılay Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Federasyonu olağanüstü hal ilan edildi. Korkunç seller olduğunu söyledi Nuh tufanı. Aynı gün Afrika'ya gidelim peki. Cezayir'de Konstantin şehrinde müthiş seller oldu 24 Ağustos'ta. Ve 98, yani Türkiye'de yağının yarısı yağmış. 98 milimetre ve 3 kişi ölmüş. Bir büyük felaket. Aynı gün Makedonya'da toplamaya çalışıyorlar Avrupa'da. Bütün kıtalarda aynı gün oluyor bunlar. 32 tane çıkarttım ben. Geçen 31 Temmuz'dan düne kadar, 31 Temmuz. Dün de IMC'de yayına çıkmayı beklerken seyrediyordum televizyon. Van'da Çatak'taki bir sel haberini de aldım. Neyi anlatmaya çalışıyorlar bize bu bakanlar, yetkililer filan? Bir tane daha buldum, onu da söyleyeyim mi? Geçen sene bu senelerde gene Kırıkkale'de bir sel vakası meydana geliyor. Bu sefer de belediye başkanı 70 yılda bir gelen, başımıza gelen felakette karşı karşıyayız diyor. Bu sefer 70. Kırıkkale. Bu sefer 70. Fransa'da 170 milimetre 24 saat içinde, 24 Ağustos tarihli haber. 2 kişi öldü Montpellier'de. Ve aynı manzaralar. Hepsinin yanında birer fotoğraf koyuyorlar. Suya, camlarına kadar suya batmış kamyonlar, arabalar ve evler. Güney Amerika'da 4000 kişi tahliye ediliyor büyük sellerden 18 Ağustos'ta. Afrika'da, Nijer'de 4 ölü, 1000 kişi yerinden oluyor. Myanmar'da 1 milyon kişi etkileniyor. Ve 103 kişi öldü. Hindistan'a geçelim. 14 Ağustos, fazla da eski değil. 250 milimetre. Nagpur'da, Maharashtra'da yağdı. Ne anlatıyorlar? Bütün kıtalarında Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Avustralya, Orta Doğu. Başka kıta yok. Bir tane kıta kalıyor. 7 kıtadan Antarktika'da, orada başka bir erime var. Başka bir su olayı var. Ona sonra geçelim. İtalya'da 200 milimetre 24 saat içinde 500 kişi tahliye edildi. Kalabriya'da. Fas'ta birçok insan kayıp, aranıyor. Mali'de en az 5 ölü var. Böyle devam edebiliriz. Kuzey Kore'de tekrar 21 ölü 9 kayıp 12 Ağustos. Arjantin'de, Güney Amerika'ya geçelim, 11 bin kişi tahliye edilmiş, 3 ölü var. Burkina Faso'da ve inanılmaz fotoğraflar, aynı fotoğraflar. Hopa'dakinden hiçbir farkı yok. Çamur deryası bütün yollardan akıyor gidiyor. Florida'da hükümet 5 ilçede, Kuzey Amerika'da bildiğimiz Miami işte, turist merkezi ama güzide zengin Amerika'nın. Florida valisi Rick Scott olağanüstü hal ilan etti. 7 Ağustos tarihi. Vietnam'da 30 ölü. Hindistan'da 500 bin kişi, Manipur'da. Laos'ta 10 köy kaybolmuş. Evet. Filipin'den böyle evet, devam gidiyor. Devam ediyor. Bir tane daha buldum. Ama bu Bosna'dan. Geçen sene Bosna'da yaşanan felaketti. Sigortacı Aon Bainfield sigorta grubunun yönetiminde yer alan ve meteorolojist olan Steve Bowen, daha önce örneğine rastlanmamış bir olayla karşı karşıyayız. Bu bölgede en azından 100 yılda bir karşılanabilecek bir vakayı yaşıyoruz demiş. Bu Bosna, Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ın belirli bölgelerini içine alan sel olayından ötürü. Evet, yani kömür yakmak, petrol yakmak, arabalara binmek için, alışveriş yapmak için her şeyi göze alıp bir tek iklim dememek için yapıyorlar bunları. Bu hikayeyi anlatıyor bütün bakanlar. Ve sadece 2014'te Asya ve Pasifik bölgesinde seller 16 milyar dolarlık hasar vermiş. Yani bu sel olayından bahsediyoruz. 16 milyar dolardan. Ve böyle bir durum var. Doğru söylemiyorlar ve buna karşı büyük de bir hareket yükselecektir. Ama HES'ler de erozyonu durduruyormuş. Bu sebepten ötürü söylenenlerin hepsinin yalan olduğunu söyledi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Ona inanmama yolunu seçelim. Hopa'da HES yok dedi ama Borçka'da da durum farklı değildi. Borçka'da HES'lerden geçilmiyor mesela. HES'lerde evet. Seçicilik yapıldığı gün gibi ortada. Şimdi günün en önemli şeyini verelim, bu bakanlarla daha fazla ilgilenmeyelim. Yetkililer bu şekilde konuşuyorlar. Dün ayrıca bir de fotoğraf gösterme imkanımız oldu. Türkiye'nin bakan dün şeyi konuşmuştu işte. Biz dereleri 500 yılda bir tekerrür edecek debiye göre hesap ediyoruz diye sanki çok ince bir hesap yapmış gibi gösteriyor kendisini. Köprülerin, menfezlerin kesitleri yetersiz. Defalarca ikaz ettik. Bunu böyle yapıyorlar. Ama köklü tedbirler alacağız filan diyor. Fakat bütün bu söylediklerini şeyleri hiç söylemiyor. Karadeniz otoyolundan bahsetmediği gibi bakan. İklim kelimesinin iyisinin noktasını bile ağzına almıyor ve kömürden hiç bahsetmiyor. Orman ve Su İşleri Bakanı. Yani dünyanın en büyük Merih'in ayın yüzeyine benzer bir şekilde Afşin Elbistan Santrali'nde dün onun fotoğraflarını da çekmişti. Guardian gazetesi ondan bir tanesini gösterme fırsatı bulduk İmece'de. Yani dünyanın en büyük şeyini yapıyorlar. Yer, gök sadece kahverengi, toprak ve kömür rengi olmuş vaziyette. Ve son araştırmalarda hava kirlenmesinin insanın zekasını da gerilettiğini ortaya, beynin küçülttüğünün de ortaya koyuyorlar. Bu da yeni bir durum. Kendisi peki, önceden uyarmış ama. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde yağışların arttığını ve yağış rejiminin değiştiğini vurgulamış. Türkiye, Asya, Avrupa arasında bir köprü olduğu için Rusya ve Arnavutluk'tan sonra taşkınlardan en çok etkilenecek muhtemel bölgede yer alıyor. Türkiye stratejik konumundan dolayı da risk altında demiş. Sonra iklim değişikliğiyle alakalı da bir şey demişti. Ne demişti? Bulayım bir saniye. iklim değişikliği nedeniyle özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bir azalma görülürken Karadeniz bölgesinde ise 2050 yılında yağışlar %15 ve 20 civarında bir artış bekleniyor. İşte artan yağış da böyle. Ama 2050'de bekliyordu. O biraz 50'leri karıştırmış. Yani 2050'den Nuh tufanını alın. Nuh tufanı ne zaman olmuştu? Hatırlıyor musunuz? Tabii. Ne zaman? 6403 yıl önce. 6400 milattan önce değil mi? Hayır, bundan. Bundan. Bugünden 6403 yıl önce gerçekleşmiş. Oradan işte 2050 yılını alın. Oradaki skala içerisinde Veysel Eroğlu şey bekliyordu. 2050 yılında olmasını bekliyordu ama 2015 yılında oldu. Ufak bir düzeltme de gelir. Kendisi söylüyor zaten burada iklim değişikliğinden ötürü Karadeniz bölgesinde yağışlar %15-20 artacak diye. Niye şimdi söylemiyor? Unuttu mu? Kendi söylediklerini mi unuttu? Bence onu başbakan. Ya da gereksiz mi gördü? Başbakan ne yapacağız? Daha çok böyle konuşur, bize anlatır. Hayır, Davutoğlu'nu ne yapacağız? Beraber eş başbakanlık yapar. Ya olur mu öyle şey, eş başkanlık olur mu ya? Şimdi ara vereceğiz. Ama ondan sonra bütün bunun şeyi, iklim probleminin bir tek çözümü oldu, ilan edildi. Kitlelerin harekete geçmesi, seferber olması. Çok aralarında fevkalade önemli isimlerin bulunduğu, yüzlerce isim, Başpiskopos Desmond Tutu, Naomi Klein, Noam Chomsky ve pek çok başka önemli isim bir arada tarihten çıkarılan dersi söylüyorlar. Tam bir yol ayrımında insanlık ve herhangi bir hayalimiz yok. Hükümetler sıfır iş yapıyor. Toplanıp konuşuyor ve vazgeçiyor bundan. Hiçbir sürpriz de yok bunun. Küresel şirketler ve hükümetler bu karlarından vazgeçmeyecekler. Ama biz eminiz iklim suçlarını durdurmaya yeteceğini, kendi gücümüzün, her şeyi değiştirmek için harekete geçiyoruz. Bütün fosil yakıtları toprakta bırakacağız, yerin altında. Ve hükümetlerin de bütününün %80'ini fosil yakıt endüstrisinin desteklemekten vazgeçmesi ve %80'ini bütün rezervlerin yerin altında bırakması gerekir diye bildiri imzaladılar. Bill McKibben, Clive Hamilton, David Graeber, Desmond Tutu, George Monbiot, Jean-Pierre Dupuy, Kumi Naidoo, Lydie Nakpil, Maud Barlow, Naomi Klein, Michael Loewy, Michael Hart, Mike Davis, Noam Chomsky, Nimmo Bassi, Olivier de Schutter, Pablo Solon, Philippe Descola, Saskia Sassen, Serge Latouche, Susan George, Vandana Shiva, Vivienne Westwood modacı ve Yepsanyo'yu sayabiliriz adları arasında. Son derece önemli ve bugün harekat planı da açıklanacak yanılmıyorsam. Bugün yayınlanıyor bildiri. Ve Paris görüşmelerine 100 gün kala dünyaya çeşitli kesimlerinden insanların yükselen, denizler yükseliyor ama biz de yükseliyoruz diyorlar zaten. Ve kendi hayatımızı kendimiz kurtaracağız, kaderimizi belirleyeceğiz diye. Bunun üzerinde çok uzun konuşma fırsatı bulacağız ama ben önden bir özet yapayım dedim. Çok heyecan verici bir gelişme bu. Açık Gazete. Yeah. Sex Pistols'dan dinledik. Liar, yalancısının yalancı. Hiçbir özel bir sebeple çalmadık. Daha doğrusu özel bir sebeple çaldık ama yalancılara atıf yapmak için değil. Glenn Matlock'ın grubun elemanlarından bas gitarist, punk rock grubu Sex Pistols'ın kurucu elemanlarından Glenn Matlock'ın doğum günü. 1956'da Londra'da doğmuş. Batı Londra'da. Ona bir günaydın dedik. Evet, dayanamayacağım. Bu demeci de hatırlatacağım. VSLR yolu hakkında konuşmayacağız demiştik ama konuyla alakası olmadığı için ben söyleyebilirim diye düşündüm şimdi. İklim değişikliğiyle mücadele etmenin en etkin yolunu tabiata zarar vermeyen çevreci ve temiz elektrik üretme yollarından geçtiğini söylemiş. Geçtiğimiz Temmuz ayında. Öyle mi? Evet. Ama bunun için örnek olarak da HES'leri göstermiş Bakan Eroğlu. Bu yöntemle karbondioksit salımını en alt seviyede gerçekleştiririz. Bugüne kadar işletmeye alınan HES'lerin üretimiyle yılda yaklaşık 40 milyon ton karbondioksit salınımı engellenmiştir demiş. HES'ler aslında tabiata hizmet etmiştir diyerek de son cümlesini bu demeçle alakalı söylemiş. Bir taşta iki kuş. Ama evet, yerlerini fakat yemezler. Yemezler, evet. Katiyen yemezler çünkü zaten çok bir yandan net, bas kömürü. Net olarak kömür meselesini gayet iyi biliyoruz. Ay yüzeyine, Mars yüzeyine benzeten korkunç açık ocaklarda linyit gibi dünyanın en korkunç kömürünü, en korkunç kirleticisini çıkartmak için projeleri var. Ve 80, %80 rezervlerin %80'inin kesinlikle yerin altında bırakılması gerektiğini söylüyor bilim insanları. Özellikle de bu Paris'te Aralık ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde bu konuşulacak. Ama Türkiye'de bakanların gizledikleri, aslında söylemedikleri şey şu: Rusya'nın doğalgazına bağımlılık yerine kendi ithal kömürde değil, kendi kömürünü çıkartmaya çalışıyorlar. En kalitesiz kömürü. En kalitesiz ve çevreyi ve ülkeyi ve de dünyayı da mahvedecek bir şey. Peki %95'ini zaten ithal ediliyor ve Afşin Elbistan'a, Elbistan bölgesine, Gözde de oralardan bize bayağı bilgi vermişti Yeşil Gazete'de de. Dünyanın en büyük şeyini kurma peşindeler Afşin Elbistan'da. Ve şöyle de bir şey var. Peki Türkiye bir güneş ülkesi, hepimizin bildiği gibi. Evet. Pek çok güneş ve rüzgar ülkesi aslında. Elektriğinin 2023'te hedef var ya, bütün 1923'ten bu yana, işte 100. yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun, 2023'e kadar ne kadar elektriğinin güneş enerjisinden sağlayacağı hesabını yapmış bu bakanlar, biliyor musun? Yani bu potansiyele bakarken bir 30 diyesi var insanın. %5. %5. Halbuki tamamını diyesi çıkarabilir. Evet. Türkiye'nin hedefi sadece güneş hedefi. Güneşin zaptı yakın değil yani. 2023'e kadar %5. Bu akıl almaz bir şey yani. Ve bir de Afşin Elbistan projesine ne kadar yatırım yapılıyor biliyor musun? 12 milyar dolar teklifler var. Bulabilirler. İnşallah bulamayacaklar. Ama yani bu Türkiye'nin gizlediği, bakanlarının, başbakanlarının, cumhurbaşkanlarının açıklamadığı büyük şey, işte 3. köprü, 3. havalimanı, HES'ler, kömür, 80 tane kömür santrali, dünyanın en büyükleri ve Türkiye'yi de dünyanın 3. büyük kömür üreticisi haline getiriyormuş. Hindistan ve Çin ve Hindistan'dan sonra. Bunları Damon Carrington, Guardian gazetesinde. 12 milyar dolar mı demiştiniz? Evet. Yani şöyle bir şey olsa, yani dünyada bu kömürle alakalı olarak yapılacak üretimden vazgeçilmiş olsa, yavaş yavaş dünyada 2040-2050 gibi tamamen kömürden kurtulma yoluna doğru gitse, ne olacak bu 12 milyar dolar? Patlayacak mı? patlayacak. 12 milyar dolardan bahsediyoruz ama. Evet. Yani bu hakikaten bütün aklını peynir ekmekle yemiş olan bir politikacılar cehennemi halini almış durumda. Ama buna karşı çıkıyor. Bütün halk, Türkiye'den de halkın yükselen hareketi var. Hiç yabana atılacak bir şey değil. Gerze'de yaptırmadılar zaten Sinop'ta. 3 yıllık muazzam bir mücadele verdikten sonra o Gerze'nin güzelim limanını Amasra, yani yeryüzünün kartpostal olarak görülebilecek en cennet köşelerinden biri, oraya da yapılması planlanıyor. Yani ne kadar cennet yeri varsa orayı cehenneme çevirmek için planlar var. Bunlar niçin? Sadece bir avuç şirketin kar etmesi ve bir avuç politikacının da bu karlardan yarar alması için. Ama buna izin vermeyeceğiz diyorlar işte. Yani Meybuvi'de 350 orgun yürütme direktörü Meybuvi, Paris konuşmalarından, görüşmelerinden önce artık kendimizi bu iklim kaosu karşısında aciz hissetme zamanı geçti çoktan, iklim krizi karşısında ve hükümetin de kararsızlıkları, durması, atıllığı karşısında yepyeni bir dizi eylemimiz olacak. Dalga dalga yükseliyoruz diyorlar. Ve ortak bir açıklama yapıldı. Yani tek bir büyük bir şehirde büyük bir yürüyüş şeklinde değil. Yerel eylemlerin dört bir tarafta aynı anda yapılması şeklinde değil. Bir büyük tarihi dalga, ulusal ve kıtasal boyutta dalga, fosil yakıt projelerine hedef alan ve bunların yerde bırakılmasını savunan ve yerine enerji çözümleri, yenilenebilir enerji çözümleri. Türkiye'nin rüzgar ve güneş ülkesi olduğu konusunda herhangi bir kimsenin tereddüdü var mı? Kullanılmıyor ama. Asla kullanılmıyor. Ve işte fosil yakıt çıkarımını dondurun ve iklim suçlarını durduralım diye söyledikleri bu şeyde son derece tehlikeli bir durum ama benzersiz bir fırsatımız var. Demokrasiyi yeniden inşa etmek ve şirketlerin siyasi gücünün bu iktidarını, hakimiyetini, başatlığını kırmak ve üretim tarzlarımızı ve tüketim tarzlarımızı radikal biçimde, kökten biçimde dönüştürmek için önümüzde büyük bir fırsat var. Ve fosil yakıt çağını sona erdirmek ve adil ve sürdürülebilir, ihtiyacımız olan adil ve sürdürülebilir bir toplum için çalışmak için ideal fırsat var. Bu fırsatı kaçırmayacağız. Paris'te de, başka yerde de, bugün de, yarın da kaçırmayacağız diye bitiyor. Bu işte dünyanın önde gelen filozoflarının, aktivistlerinin, gazetecilerinin, yazarlarının, ressamlarının, modacılarının imzaladığı şey. Çok aralarında politikacılar da var. Çok heyecan verici bir durum var. 100 gün kala Paris konferansına ve şeyin 10. yıl dönümünde Katrina kasırgasının, bu iş böyle diyorlar. Nasıl bir potansiyel olduğunu, Türkiye'de nasıl bir potansiyel olduğuna dair ufak da bir anekdot aktaralım. Bugün Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde Üsame Ünal'ın yaptığı bir röportaj var. Yenilenebilir enerjinin arttırılması için mevzuat kolaylaştırılmalı deniliyor. Ezinç Grup Genel Müdürü Mahmut Ezinç, politik nedenlerden dolayı prosedürlerin uzadığını, izin alamadıklarını söylemiş ya da almanın zorlaştığını söylemiş. Ama Türkiye'nin potansiyelinden de bahsediyor. Biraz önce sizin güneşle alakalı söylediğiniz sözleri biraz da rakamlara dökmek gerekirse şöyle demiş Mahmut Ezinç. Türkiye'de en düşük ışınım olan Karadeniz bölgesinde bile Almanya'nın iki katı ışınım sağlanıyor. Güneşten yani. Evet. Evet. Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm enerji 6 adet Keban Barajı büyüklüğünde güneş enerjisi santrali ile karşılanır diyor. Böyle bir potansiyel de var diyor. Ve bunun müthiş bir istihdam potansiyeli olduğunu da açıkça ortaya konmuş durumda. Son sadece 4 yıl içinde midir nedir? %80 düşmüş vaziyette güneş panellerinin maliyeti. Yani bir teknoloji devrimi var orada. Fakat bu işine gelmiyor. Fosil yakıt çıkaran ve bunları kullanan şirketlerin ya da işte hayvancılık endüstrisi gibi korkunç miktarda fosil yakıt harcayan şirketlerin ve onlarla işbirliği halinde çalışan politikacıların işine gelmiyor. Onun için bunu kırmanın işte ondan bahsediyorlar zaten. Evet. Bu bildiride de tarihi iklim eylemi için başka kitlelerin seferber olmasından aynı anda başka hiçbir çare yoktur diyor. Devrimin eli kulağında. Desmond Tutu, Naomi Klein, Noam Chomsky hepsi iklim değişmelerinden, iklim görüşmelerinden hemen önce kitle eylemini öneriyorlar. Guardian'dan da okumak mümkün, Common Dreams'den de okumak mümkün ve bugünlerde bunları takip etmenin tam zamanıdır. Dedikleri gibi bizi takip edin dedikleri gibi onları takip etmeye devam edeceğiz biz de. Hem açık gazetede hem de başka yerlerde iklim için hareketi içinde. Yoksa çok okumak zorunda kalacağız bu haberleri. Artvin'de selde mahsur kalan yeşil köylüleri 3 gün aradan sonra ulaşılmış. Aralarında çocuk ve yaşlıların bulunduğu yaklaşık 100 köylü iş makineleriyle kurtarılmış. Selzedelerden Hamiyet Yücel, elektriğimiz ve suyumuz yoktu, çok zorluk yaşadık. İş makinelerinin üzerinde kurtarıldık, Allah bir daha yaşatmasın diyor. Ama bu evet, gidişleri daha da fazla yaşatacak. Evet, onu da söylemek gerekiyor. Yani köklü tedbirler alacağız deyip hiçbir şey yapmıyorlar aslında. Yapamıyorlar çünkü elleri kolları bağlı yetkililerin. Ama yani devleti cenazeden kovan Hopalılar da var. Hem vali hem kaymakamı protesto ediyorlar. Elektrik, telefon ve ekmek yoktu. Ve HES, sahil yolu HES ve barajlarla bu felaketin sebebi sizsiniz dediler zaten. Şimdi de insanlar can korkusuyla evlerine girmek istemiyorlarmış. Evleri zarar görenler kendi imkanlarıyla yaralarını sarmaya çalışıyorlarmış aynı şekilde. Mahallelerde elektrik ve su verilemediğine dair haberler halen geliyor. Dağdan inen sel suları yol kenarındaki borulardan kovalar yardımıyla evlerden dışarı atılıyormuş. Hop halkı suyu kaynatmalarının ardından günlük ihtiyaçları için kullanıyormuş. Gene su üzerinden, yani kaynattıkları suyu kullanıyorlarmış. Yollar kapalı. Yetkililerin üst kesimleri müdahalede yetersiz olduğu söyleniyor. Yeni bir selde kaçacak yerin olmadığı da aynı şekilde hatırlatılıyor. Ve dün de sağanak yağış başlayıp epey bir korkuya neden olmuştu. Evet. Hürriyet'in internet sitesinde bile görebilmek mümkün. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter üzerinden yaptığı bazı açıklamalarda buna değiniyordu. Hopa'da derelerin tıkanan kısımları açılmalı ve yeniden başlayan yağış tam bir felakete yol açabilir demişti. Felaketin büyümesine yol açabilir demişti daha doğrusu. Hop halkının acil yardıma ihtiyacı var. Hemen afet bölgesi ilanı yapılmalı. Afet bölgesi niye ilan etmiyorlar? Yani afet tedbirleri alabilmek için bundan daha başka bir şeye ihtiyaç olabilir mi? Başka bir manzara olabilir mi? 10 kişi öldü. Çoluk çocuklar, itfaiye araçları kayboldu suların altında. Sınırsız bir zarar var. Bilinmiyor ne kadar olduğu, binalar çöktü. Şöyle bir manzara var. Yani kepçenin sularda sürüklendiğini görüyorsunuz. Koca kepçenin yani. Paletleriyle ve kepçesiyle beraber iş makinesinin. Aynı zamanda bir imar afeti. Zaten dün de bunu konuşmuştuk. Konu sadece gökyüzünde olan şeylerden ibaret değil. Aynı zamanda yeryüzündeki faaliyetlerden ötürü de meydana geldi. Neriman Topal konuşuyor mesela, oradaki mahallelilerden bir tanesi, Sundura Mahallesi'nden. Her yağmurda büyük korku yaşıyoruz. Bu ırmak için birileri ölecek, o zaman önlem alacaklar diyordum. Belediyeye yalvardık ama bir türlü yaptıramadık. Biz ölmüşüz, kimin umurunda? Yağmur yağınca arabaları bağladık, sözde önlem almaya çalıştık demiş. Belediye başkanı da 50 yılda bir olur, ne yapalım diyor zaten. Evet. Fikret Kaçmaz için de vatandaş da yetkililerin heyelanı gördükten sonra şu an kaldıramayız diyerek geri gittiklerini söylemiş. Çok sayıda iş makinesi derhal bölgeye gitmeli ve derelerin tıkanan kısımlarını açmalı diyor Demirtaş. Yeniden başlayan yağış felaketin büyümesine yol açabilir. Hepimizin yüreği seninle Hopa demiş. HDP heyeti de öğlen saatlerinde DBP ile birlikte heyet oraya ulaşmış, su gören köyünde incelemelerde bulunmuş, salgın hastalıklara dikkat ediyorlar ve köylerin acil olarak boşaltılması gerektiğini, çünkü kanalizasyon da karışıyor. Bir de böyle asıl yan şeyleri çok büyük önem. İşte Katrina'dan ve diğer felaketlerden biz açık gazetede zaman zaman bahsederken görüyorduk. İşte bunları. İnsanlar suları kaynatarak içiyorlarmış. Evet. Yokluk nedeniyle. Peki hemen oradan da şeye geçelim. Bir türlü siyasete geçecek zaman olmuyor. olmasın da zaten. Asıl siyaset bu. Yani başbakan teklifte bulunmuş işte torun torba. Yani eğlenceli kabilinden bir şey var. Ona birazdan belki geçme fırsatı buluruz ama orman yangınlarına bakalım bir de. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kere batısı, orta batısı tamamen yandığı gibi Türkiye'den de son bir günlük derlemeye bakalım. Güneyden başlayalım. Antalya, Aksu'da orman yangını 10 dönümlük alanda kontrol altına alınmış. Adana'da güneyde Kozan ilçesinde kontrol altına alınmış. Soğutma çalışmaları sürülüyor ama Çüngüş'te, Diyarbakır'da, Güneydoğu'da öğle saatlerinde orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Güneydoğu'da öyle oluyor genellikle. Oradan Güneydoğu'dan Güneybatı'ya geçelim. Muğla'da orman yangını, Milas'ta kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 3 hektarlık alan kül oldu diyor. Gene batıya geçelim şimdi. Doğudan batıya doğru yönelelim. İzmir Seferhisar'da orman yangını müdahale söndürülmeye çalışıyor diye. Çeşitli kaynaklardan okuyoruz. Mudanya'da orta batıya geçelim. Bursa'nın Mudanya ilçesi Eşgel mevkiinde öğleden sonra orman yangını çıktı. Kontrol altına alınmış. Böyle gidiyor. Peki. İnönü'nün torunu Türkeş'in oğlu Demirel'lerin damadı. Siyaset böyle. Alevi vekillere filan da Mehmet Davutoğlu seçim hükümeti için muhalefet partilerine ayrılan kontenjanlara önerdiği isimler belli olmuş. Televizyonlarda sabahtan akşama bütün gece bunlar konuşuluyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Biz yani kabul edenler, etmeyenler edilmiştir, edilmemiştir efendim. İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprağı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ayşe Gülsün Bilgehan Toker'e, İsmet İnönü'nün torunu, milli şef, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in akrabası, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'e önerilmiş. Hepsi reddedeceklerini söylemişler. Cumhuriyet Halk Partisi reddetmiş. MHP'den İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu, eski Sanayi Bakanı, Başkan Yardımcısı galiba, Genel Başkan Yardımcısı. Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili Alparslan Türkeş'in oğlu. Oğullar ve akrabalar çok var. O kabul etmiş ve böylece MHP'de bir bölünme durumu olmuş. Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna verilmiş ama o girecek galiba. MHP'nin en korktuğu şey başına mı gelmiş şimdi? Evet. Bölünme. Aynen öyle. Bölünme olmuş. Ve bir de başkanın bir hayli afaroz etti mi etmedi mi bilmiyorum ama. Büyük konuşmuş, ağır konuşmuş. Bahçeli'nin İçişleri Bakanı. Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener'i de epey mesafeli bir yerde tutuyordu. Ona da teklif gelmiş. O reddetmiş. O reddetmiş. Parti politikası gereğince ya da kendi isteyince. HDP'den de ikisi Alevi, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca eski kaymakam ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, ikisi Alevi, bir de İzmir Milletvekili Müslüm Doğan var. Böyle bir şey, lütfen saat 18'e kadar yazılı olarak yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim diyor Ahmet Davutoğlu. Ortalık çok eğlenceli. Ağır konuşmuş Devlet Bahçeli. Ne demiş? Vatan sabırdır, miras yediler idrak edemez. Vefa adamlıktır, Allah korkusudur, utanma duygusudur. Değerleri menfaate tahvil etmişler için vatan boş bir hayaldir demiş. Nereden demiş bunu? Twitter'dan. Erdoğan da ağır konuşmuş. Sağlıklı ortamda yapılmayan 7 Haziran'ın yol açtığı sıkıntıyı 1 Kasım'ın çözeceğine inanıyorum. Bu arada çok sağlıklı. Aşılama yapılıyor her yerde. Ya tarih boyunca yapılmış en sağlıklı seçimlerden biriydi. %80'nin üzerinde katılım ve hadisesiz, hiçbir yerden şiddet falan olmayan ve halkın büyük bir kesiminde rahatlamaya yol açan bir seçimden bahsediyoruz. Tarihin gördüğü en büyük çeşitliliklerden biri oldu. Alevisi, Kürdü, Ezidisi, Ermenisi şeye girdi. Lazı, Çerkesi. yabancısı, şusu busu ve şimdi 1 Kasım çözecek diyor. Çözecek. Sağlık. Neden çözecek? Çünkü Bordo Bereliler, komandolar Güneydoğu'ya operasyon değil seçim güvenliği için gönderiliyormuş. Yeni Çağ Gazetesi'nin haberine göre. Öyle mi? Evet. Yani uzun zamandır şeyde bulunmayan, bölgede bulunmayan komandolar o bölgeye intikal etmeye başladılar. Seçim güvenliğini sağlayacaklarmış. Komandolarlı seçim güvenliği yapılacak ve sağlıklı bir seçim gerçekleşecekmiş. Evet. Geçen hiç tartışma olmayan, çatışma olmayan seçimden sonra değil mi? Evet. Yüksekova'da sokağa çıkma yasağının ardından çatışmalar başlamış. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan Yüksekova'dan top sesleri geldiğini söylüyor. Diyarbakır'da da yaşamı durdurma eylemi var. BBC Türkçe'nin haberinde Hatice Kamer'in her yerde kepenkler kapalı. Diyarbakır'da ilk defa bütün kepenkler kapalı. 6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerinden sonra gerçekten ürkütücü fotoğraflar var. Bomboş caddeler, yollar bir devrilmiş bir araba, hurdaya çıkmış bir araba ve yıkıntıların arasında dolaşan insanlar. Böyle bir şeyimiz var ve Libya açıklarındaki bir teknede de 50 göçmen cesedi bulunmuş. Bunu da verip birinci saati kapatalım. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın, hoş geldiniz. Büyümenin ekonomi politiğinde ne konuşuyoruz? Aslında biz, yani hatırlayacaktır dinleyicilerin bir kısmı, müştereklerden bahsedelim. Artık bir seri olarak müştereklerden bahsedelim diye düşünmüştük. Bir ay önce de öyle bir anons etmiştik ama şimdi HOPA üzerine biraz Fikret'le konuştuktan sonra şeyden bahsedelim diye düşündük. Yani ekolojik ya da çevresel süreçlerin bu hani bir şekilde ekolojiyi yenilemeye ya da yani doğada bir şekilde düzeltici bir takım yatırımlar yapmaya yönelik faaliyetler de olabilir. Ekolojik yıkım da olabilir. Bunların ekonomik bir hesaplamaya dökülmesine dair ya da işte ekonomik maliyet ve faydalarının bildiğimiz iktisatta ve alternatiflerinde nasıl ele alındığından bahsedelim dedik. Hı hı. Çünkü HOPA'nın gerçi hani bana hala birazcık şey geliyor, kötü geliyor mesela bir iktisatçı olarak iktisat diliyle konuşmak HOPA hakkında. Ama HOPA'nın yarattığı yıkımın ciddi bir ekonomik boyutu da var. Yani belki yıkım olunca bunun ekonomik boyutu insanların çok daha gözüne kolay görünüyor. Daha kolay bunu görmesi. İşte en basitinden oradaki tarım alanlarının mahvı, ondan sonra oradaki düzeltilmesi için yıkımın etkilerinin bir şekilde giderilmesi için yapılması gereken harcamalar vesaire, insanların çok daha kolay aklına gelebilecek ekonomik boyutlar. Ama belki bunun işte birazcık gerisine gidip ben çok basit bir şekilde mesela HOPA'da yaşanan nedeninin daha makro boyutta bir iklim değişikliği ile ilgili olduğunu, daha mikro boyutta da HOPA özelinde, yani o mekan özelinde, o coğrafya özelinde yapılan bir takım ekolojik yıkımlar olduğundan hareket edersek, örneğin ormanların katledilmesi gibi, o zaman mesela onu düşünelim diye başlayacağım ben. Mesela ormanların kesilmesinin ekonomik açıdan bir yararı olduğu düşünülebilir. İşte o kesilen ormanın kerestesiyle işte bilmem ne yapılacak falan filan. Bu da bir ekonomik büyüme de mesela bir şey ya da gayri safi milli hasıla da bir şekilde görünür. Ama mesela ormanın kesilmesinin ekonomik açıdan maliyeti çok görünmüyor ya da çok kolay görünür hale gelemiyor. Ama şu açıdan düşünülebilir, örneğin HOPA gibi bir şey de yaşandıktan sonra daha kolay bu bağ kurmak. Ormanların aslında ciddi anlamda iklimi, topraktaki su döngüsünü ve de regüle etme işlevi var. Ve bu son derece ekonomik de bir işlev. Yani bu işlev ortadan kaldırıldığı zaman böyle bir yıkım oluyor. Ve bu yıkımın zararlarının karşılanması için ciddi maliyetler var, ekonomik maliyetler var diye düşündüğümüzde aslında ormanların ekonominin işlemesi için de ciddi bir fonksiyonu var, işlevi var. Hayatın hani stabil edilmesi açısından da ciddi bir fonksiyonu var. Ve bu fonksiyon ortadan kaldırıldığında ciddi harcamalar yapılması gerekiyor. Evet, tam da bu konuda bir şey vardı, sözünü kestim. Yok, pardon. Yani ben de şöyle bir göz gezdirebildim. Çok önemli bir makale çıktı bu konuda. Yani araştırma tam da bu dediğin konuda yapılmış. Sen görmüşsündür belki. Yani bu yağmur ormanlarının özellikle ortadan kaldırılmasının muazzam bir yıkıma, yani önü imkansız, düzeltilmesi, yerine getirilmesi imkansız bir şey yol açtığını, buna karşılık eğer ormanlar korunursa ekonomik olarak bunun çok düşük bir maliyetle yapılabileceğini ve herkesin bundan karlı çıkacağını, bir tek yalnız bu ormandan işte kereste ve başka enerji şirketleri dışında herkesin karlı çıkacağını söyleyen ilginç bir araştırma vardı. O geldi. Aslında şimdi biraz sonra bahsedeceğiz. Bunlar ne yeni ne de hiç yapılmayan şeyler değil. Yani ekonomik açıdan herhangi bir mesela ormanlık alanın ya da sulak havzanın ya da işte belli bir biyoçeşit, yani bütün aslında şu an ÇED'de de, ÇED'e mesela tabi olan bütün projeler gibi, yani bunun fayda ve maliyetlerini herhangi bir projenin şey yapan, yani bu proje ormanlık alanının korunması projesi de olabilir, yok edilmesi projesi de olabilir, sonuçta ne taraftan bakarsanız ona göre değişir. Ekonomik açıdan fayda ve maliyetlerini bir parasal değer vermek ve bunun hani aslında ne kadar yapılıp yapılmadığını bakmak. Şimdi Fikret birazcık daha detaylı şey yapacak. Biz yani bu programda biraz hem bu örnekleri konuşalım, evet, hem bunun arkasında yatan iktisadi yaklaşım nedir onu konuşalım. Ve bu mesela bizim bir anlamda ironik olarak karşı çıktığımız bir şey. Bizim gibi iktisatçıların diyeyim, her şeyin parasal bir değere tahvil edilmesinin ve bunun belli riskleri de var, bunları da görmek lazım diyerek birazcık bağlayacağız. Ama mesela sizin bahsettiğiniz durumda şöyle bir şey var. Aslında nicelik, mutlak olarak nicelik değil, o işte fayda ve maliyetlerin, fayda çok daha geniş bir kesime dağılıyor ve yani herkes o faydayı paylaşıyor bir şekilde. Maliyet küçük bir grup üzerinde aslında olacak, daha küçük bir grup. Yani o da aslında dağılıyor ama mesela, ama ormanın kesilmesinin faydası güçlü ve küçük bir gruba daha çok gittiği için böyle bir, yani %1 bir, 10.000'de bire ait bir şey işte. Aynen. Evet, evet. Aynen. Şimdi Fikret'e ben o yüzden şey yapayım. Evet. Öncelikle hani basına baktığımız zaman işte bir çevre felaketi olarak lanse edildi. Aslında belki çevrenin yarattığı tırnak içinde felaketlerin neredeyse tamamı insan kaynaklı felaketler. Hop olayına baktığımız zaman da Bengi'nin söylediği gibi bunun bir daha hani makro boyutu var, iklim değişikliği boyutu var ama daha bir mikro boyutu da, daha lokal bir boyutu da var. Ve dolayısıyla burada bu tırnak içinde kullanıyorum felaketin insan eliyle yaratılmış olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani orada yitirdiğimiz canlar var, orada yitirilen çok ciddi bir ekonomik değer var. Dolayısıyla da bir geriye gidip bu etkinliklerle ilgili kararlar yıllar önce alınırken, yani bildiğimiz ekonomide bunlar ne şekilde dikkate alınıyor, alınıyor mu, alınmıyorsa niye alınmıyor? Şimdi gerek Bengi'nin gerek Ömer senin bahsettiğin boyut işin ekonomi politiği. Yani evet, bu işten kimler kazanıyor, kimler kaybediyor meselesi. Yani çok kabaca baktığımızda makro boyuttaki iklim değişikliğinin gerisinde kimlerin kazandığını görebilmemiz mümkün. Lokal projelere baktığımız zaman da lokal projelerinde işte bunlar madencilik olabiliyor, enerji olabiliyor, çoğunlukla işte kereste olayı olabiliyor. Burada da yine devlet de olabilir. Devlet de bu işi yapıyor olabilir. Şirketler de yapıyor olabilir. Sonunda Bunun bir kısmı belki birilerinin cebine gidiyor. Bir kısmı bu büyüme paradigmasının bir anlamda benzinini oluşturuyor. Şimdi bildiğimiz iktisat çok basit bir yöntemle bu işin faydalarını ve zararlarını masa üzerine yazıyor. Bunları tabii ki dinamik bir analizde yapıyor. Hani bugün, yarın, belki bir 30 yıl sonra ne olacak? Bütün bunları alt alta sıralıyor ve bir faiz oranıyla bugüne getirip ileride oluşacak olan maliyetleri, ileride oluşacak olan faydaları hepsini bugünün değerleriyle ifade edip bir karar alıyor. Yani yapması gereken analiz bu. Ha, bu ne kadar yapılıyor, ne kadar yapılmıyor, bu ayrı konu tabii ki. Ama varsayalım ki bu yapılıyor. Buradaki metodoloji ne? Bir onu kısaca bir özetlemeye çalışayım. Daha sonra da biraz bunun değil mi? Biraz kritiğine girmeye çalışalım. Evet. Şimdi burada yani zurnanın zırt dediği nokta çevrenin, ekolojinin parasal değeri genelde yok. Yani soluduğumuz havanın, ormanın, bizatihi kendisinin, okyanusların, işte ne bileyim kuş türlerinin, böceklerin, aklınıza gelebilecek ekolojiyle ilgili hemen hemen her şeyin bir piyasada karşılığı bulunmuyor. Ben şuradan gideyim de işte şu kadar metreküp temiz hava alayım, nedir bunun maliyeti? Ha belki ileride olabilir ama şu an için yok. Ve dolayısıyla buna bir parasal karşılık bulmak gibi bildiğimiz iktisadın önemli bir şeyi var, görevi var. Bu görevi nasıl ifşa ediyor? Bir ufak geçerken bir tarihsel not da düşelim. Bu tür çalışmalar daha önce gitmesine rağmen bunun su üstüne çıkması ve akademide yerini alması okuyucularımızın çoğu bilecektir. 1989 yılındaki Exxon Valdez kazasından sonra olmuştu. Hatırlayacaksınız Exxon Valdez yaşanmış en büyük petrol sızıntısı, gemi kazasından sonra oluşmuş felaketlerden bir tanesiydi. Şirket dedi ki ya tamam hani teknenin arızaları olduğunu biliyorduk. Teknenin eski teknoloji olduğunu biliyorduk. Kaptan ve ekibinin vodka'yı çok sevdiğini biliyorduk. Dolayısıyla hani bu kaza bizim için çok da şaşırtıcı olmadı. Üzgünüz. Ama olan oldu yani de hani neyse parası ödeyelim, tadında bir mealen tabii konuşuyorum. Cevap verdiler. Bunun üzerine de mahkeme peki o zaman deyip bir grup temelde iktisatçıyı topladı ve dedi ki bize bir yöntem geliştirin ki biz de bu yöntemle oluşturulacak olan maliyeti şirketin önüne koyabilelim. Şu an için kullanılan ve genelde iktisadın oldukça sıcak baktığı yöntemlerin en başında koşullu değerlendirme olarak çevirebileceğimiz İngilizcesi contingent valuation olan bir yöntem var. Bu temelde bir anket çalışmasına dayanıyor. Exxon Valdez örneğine geri dönecek olursak kazadan sonra şöyle bir anket yapılıyor. İşte sonuçta Amerika halkının genelini temsil edecek güce sahip bir kitleye gidip diyorlar ki biz bundan sonra bir Exxon Valdez daha olmaması için bir takım teknolojik, bir takım organizasyonel önlemler alacağız. Bunlar tabii parasal bir karşılık oluşturacak. Çok hızlı aktarıyorum. Herkes buna katkı verecek. Sen de buna katkı vermek ister misin? Ey Ömer Madra, ne kadar vermek istersin? İşte senden bir miktar alındıktan sonra diğer anket yapılan kişiye gidiliyor. Aynı hikaye anlatılıyor. Ey Bengi Akbulut, sen ne vermek istiyorsun? Bu toplanan paralar daha sonra ülke geneline büyütülüyor ve oradan bir rakam çıkıyor. Şimdi bunun gerisinde ne yatıyor? Bunun gerisinde aslında kişilerin tercihleri yatıyor. Yani kişilerin çevreye verdiği, ya da vermediği değer üzerinden giden bir yöntemden bahsediyoruz. Ha, bir de bir ekleme yapayım. Şimdi kişilerin, yani bireylerin aslında. Şimdi iktisatta hep bizim bu programda devamlı bahsettiğimiz çok birey merkezli gitmesi. Şeye de izin vermiyor sonuçta size bunu yaparken. Ey Ömer Madra, sen Bengi'yle konuşabilirsin ne kadar aslında para vermek istediğini bize söylemeden önce değil. Yani hani herkes de birer atomistik, ki hiç kimseyle hiçbir bağlantısı olmayan tek başına birey. Aynen. Yani dolayısıyla Ömer Madra da Bengi Akbulut'la doğarken ona birileri bir tercih listesi vermiş durumda. Ve bu tercih profilinin ışığı altında bir rakam ifade ediyorlar. Tabii bunun teknikleri çok daha sofistike, aktardığım basitlikte değil ama sonuçta olayın ruhu buna karşılık geliyor. Şimdi yani ana akım iktisat temelde bu yöntemi kullanıyor. Başka kullandığı yöntemler de var. Daha doğrudan ölçmeye çalışıyor. İşte ne bileyim, hava kirliliği var ve bir grup insan bundan dolayı rahatsızlandı. Kimileri mesela hastaneye kaldırılmak durumunda kaldı, kimileri çalışamadı. Peki o zaman işte kaç kişi hastaneye kaldırıldı, hastanede kaç gün kaldılar, hastane masrafları nedir, bu kişiler hastanede kaldıkları zaman işe gidemediler, dolayısıyla iş kayıpları nedir tadında yani piyasada olan verilerden hareketle de hesap kitap yapmak mümkün olabiliyor. Serbest piyasanın tipik mantığı. Evet. Aslında ilk çalışma da sonuçta sanal bir piyasa yaratıyor. Pseudo piyasa diyebileceğimiz sanal bir piyasa yaratıyor. Bir piyasa, evet. Ve insanlar... bunun için bir piyasa olsaydı kaç liradan giderdi gibi bir şeyi ölçmeye çalışıyor aslında. Evet. Yani dolayısıyla burada... ana akım iktisadın çok önemli iki varsayımını masanın üzerine koymak lazım. Bir, değerlendirme çalışmalarının arkasında kişisel tercihler var. Bu tercihler nasıl oldu, nereden geldi, bütün bu tartışmayı başka disiplinlere havale eder iktisat hep. Bizi ilgilendirmez. Yani sonunda Ömer Madra 10, Bengi Akbulut 5 lira dediyse onların kararıdır, saygı duymamız gerekir şeklinde bir liberal pozisyonu var. İki, ve herhalde asıl bizim üzerinde durmak isteyeceğimiz varsayım bu. Ekolojik zenginliklerin bir parasal karşılığı vardır varsayımı. Ben her şeyi para karşılığında, avro karşılığında ifade edebiliyorum. Bunun içine biyoçeşitlilik de giriyor. Yani bir kuş türünün yok olmasının da ben bir mali karşılığını çıkartabiliyorum. İşte burada Hopa'da olan herhalde tatsız diyeceklerdir. Olayın da karşılığını koyabiliyorum. İşte maalesef canlar öldü. Bu canların da bir parasal karşılığı var. İnsanlar yaralandı. Bu tedavinin de bir karşılığı var. Evler yıkıldı. Bunun da bir karşılığı var. Yollar tahrip oldu. Ekonomik vesaire. Uğradı. Ekonomik faaliyet şu an sekteye uğradı. Tabii bu arada aynı zamanda da iktisat şunu da düşünüyor. Ha, ama bir felaket olduysa, mesela daha büyük bir çevre felaketini, daha fazla insanı etkilemiş olsaydı, bu aslında makro iktisada da bir stimülasyon katabiliyor. Dolayısıyla bunu da dikkate alabiliyorlar. Evet. Çok yani, acımasız. Evet, çok acımasız, evet. Gidiyor. Yani çok ana çerçeve olarak zaten ben de şey ettim. Tam toparlamak istedim. Bu steril, yani çok senin bence ortaya koyduğun acımasız steril anlayışın tam da kontrastı şurada. Mesela adam şeye göre, Ayla Su oğluyla beraber Yandere'nin taşması sonucu Sundura mahallesindeki evlerinde mahsur kalınca devreye giren belediyenin itfaiye aracı bazı mahalle sakinleriyle anne ve oğlunu alarak güvenli bölgeye götürmek için yola çıkıyor. Gayet makul tedbir alıyorlar. Ama yola devam eden araç devriliyor. Ve çocuk sel sularına kapılarak kayboluyor. Taha Su. Oğlunun kaybolduğu yerde oğlum gelsene bana diye çığlık atan baba Erkan yan derede önlem alınması için daha önce defalarca belediyeye başvurduklarını söylüyor. Hiçbir önlem alınmamasından yakınıyor ve diyor ki dümdüz yolda itfaiye aracı devrildi. Burada kim nasıl devrilir? Buradan kim gidemez? Otobüsler, kamyonlar geçiyor diyor. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz yani? Hangi iktisadi, hangi rasyonel mantıkla? Yok zaten evet burada işte biz de o yüzden zaten düşündünüz de yani aynen bu örnek gibi. Şimdi bu meselenin şimdi tekrar ben mesela programın başında başladığım gibi Hopa'daki mesela ormanların, ormanlık alanın tahribatıyla ilgili bir fayda maliyet analizi yapılmış olsa oradaki ormanların sonuçta bize ekonomik faydası ve kesilmesinin de yani ekonomik maliyeti nedir diye düşünüyor olsak burada alt alta yazmamız gereken şeyler işte aynen mesela şu an Hopa'daki felakette yaşanan şeylerin ekonomik maliyetleri. Ama bunun içine işte Tahassun'un hayatının değeri de var. Evet. Ve yani bu şunu varsayıyor. Tahassun'un hayatının değerine biz ekonomik olarak bir sayı koyabiliyoruz demek oluyor. Bu nasıl olacak? Tahassu büyüyene kadar ona yapılmış olan eğitim masrafları, sağlık masrafları, bakım masrafları, bütün tırnak içinde yatırımlar beşeri sermayesine ve bunun sonradan ücret olarak ekonomik alana tercümesi. Bu Tahassu'nun hayatının değeri olacak. Ama Tahassu'nun babası için Tahassu'nun hayatının hiçbir değer karşılamaz onu. Şimdi buradaki aslında mantık şu. Yani orada mantığın bu kadar soğuk ve kabul edilemez olmasının şeyi bu. Şimdi insan hayatından, insan hayatı kadar ekstrem bir örnek belki vermesek ama yani aslında ekolojik alanların hepsi canlı ve çok spiritüel, ruhani, dini ya da çok daha farklı değerleri de olabilir. Yani ekonomik değerin çok daha dışında birçok değeri olan ekolojik alanlar var. Yani bunun üzerine bir sayı koymak imkansız. Evet. Bir de tabii şu hep söylememiz gerekiyor, defalarca söylememiz gerekiyor. Ana akım iktisat tamamen antroposentrik, tamamen insan odaklı bakıyor. Yani insanın gözünde çevrenin değeri nedir? Bu bana ne getiriyor, ne götürüyor şeklinde bakıyor. Yani ve dışsallık olarak bir görüyor. Dışsallık yani olarak şeydi, görüyor. Tamam, ve dediğim gibi real politikada ana akım iktisadın önerilerinin ne kadarı uygulanıyor bu apayrı bir tartışma. Evet. Ama sonuçta ana akım iktisat bu dışsallıkların bir şekilde içselleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Ve buna yönelik öneriler getiriyor. Buna yönelik metodolojiler tasarlıyor. Ama bir, bunun ne kadarı kullanılıyor bugünkü politikalarda? İki, kullanılmış olsa bile buradaki sıkıntılar ne? Bu ikisini evet, çok ikisi iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü kimi arkadaşlarımız burada fayda maliyet analizi yapılmıyor. Mesela chat raporlarında kantitatif bir şeyler yok, figür yok. Sadece denebiliyor ki işte balıklar biraz etkilenecek ama çok etkilenmeyecek. O zaman işte şunu yapalım ya da ya da işte diyelim o proje tarım alanları üzerinde olacak. Buradaki tarım kötü etkilenecek ama onun yerine işte bu projenin açtığı istihdamın pozitif etkisi olacak. İşte şunun enerjinin işte atıyorum Türkiye ekonomisine yaptığı katkı vesaire gibi. Yani böyle bir aslında çok dar olarak bakan ve yani sonuçta bir figür de vermeyen bir ekonomik fayda maliyet analizi ÇED'lerde var. Şimdi ister istemez yani ÇED, Türkiye'deki mesela işte reel politik hiçbir şekilde bunları ekosistem hizmetlerinin ekonomik ekonomiye katkısı ya da ekosistem hizmetlerinin sekteye uğramasının maliyeti hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için ve Türkiye gibi başka bağlamlarda da ister istemez yana yakıla böyle ya iktisatçıya gelip ya bunların ekonomik bir değeri var desek yani davalarda falan daha çok elimiz kuvvetlenir. Çok doğru. Ama yani, aynı zamanda da tehlikeli bir şey. Ama şimdi o oyuna girdiğimiz zaman o oyun çok fena bir oyun. Yani çok da tehlikeli. Sen yani o yüzden Fikret uzun uzun burada şeyi anlatmak istedik. Yani bireysel tercihler piyasalar ve sonuçta her şeyin bir paraya tercüme edilebileceği varsayımlarına bir kere kabul etmek demek. Bu evet, oyunu oynamaya yani, başlamak. Çok demek. Acayip yani Neriman Topal diye birisi konuşmuş oradan gene. Varlığımız, yoğumuz, evimiz ve arabamız, gidecek başka yerimiz de yok. Bu ırmak için birileri ölecek, o zaman önlem alacaklar diyordum. Belediyeye yalvardık, hiçbir şey yaptıramadık. Biz ölmüşüz, kimin umurunda? Yağmur yağınca arabaları bağladık, sözde önlem almaya çalıştık diyor. Yani yapmış da ama evet. Yapılacak bir şey yok yani. Öyle bir şey değil. Şimdi biraz belki şeyden bahsetmek lazım. Yani çok da az vaktimiz kaldı. Sonuçta biz şu anda Türkiye'de ÇED'lere ve yani bir takım karar mekanizmalarına ekolojik yıkımın ya da işte ekolojik hizmetlerin ekonomik bir değeri olduğunu kabul ettirtmeye çalışma aşamasındayız ki bu riskli bir oyun olmasına rağmen. Ama dünyanın başka yerlerinde insanlar yani hem akademisyenler hem aktivistler bu finansal fayda maliyet analizi çok iyi yapılmasına rağmen yani her türlü şey dikkate alındığı söylenebilir. Bunun eleştirisini geliştirme halindeler. Yani her şey parayla ölçülemez. Belli kararlar ekonomik fayda maliyet analizine tabi tutulamaz. Yani etik politik olarak bunlar katılımcı ve farklı işte şeylerin, değerlerin birbiriyle çatıştığı ama sonuç olarak katılımcı ve demokratik karar alarak sadece ekonomi dilinin değil birden fazla çoklu dillerin, çoklu değer dillerinin kullanılarak karar alınması. Temelde politik bir süreç olarak evet, bunun yani. Kurgulanmasının altı çiziliyor. Şimdi Türkiye hakikaten bu tartışmaların çok uzağında ve konuştuğumuz gibi biz de bu işlere rakamlar konulmasının önemini vurgularken aynı zamanda buradaki tehlikeli oyunun da hepimizin aklının bir ucunda olması gerektiğini altını çizelim evet. İsterseniz toparlayalım ama buraya. Evet biz yani bizim duruşumuz bu ve yani Fikret'in söylediği doğru, bu işler hiç yapılmıyor değil. Yani ben az önce işte bir baktım şöyle mesela iklim değişikliğiyle ilgili Potsdam İklim Enstitüsü'nün Dünya Bankası'na 2012'de falan tabii, yaptığı böyle ciddi ben. Bir işte resilience ve yani hani şey dirençlilik ve bölgesel etkilerle ilgili. Yani orada ciddi sayılar var yani hani bayağı işte sadece mesela Doğu Asya'daki bir yerin bir ülkenin turizmine 10 milyon dolarlık bilmem ne olacak gibi detayında. İşte De Groot isimli bir akademisyen ve arkadaşları diyeyim yaklaşık 20 yazarlı bir makale Science dergisinde çıkmış. Dünyadaki tüm ekosistem hizmetlerinin bir ekonomik değerlemesini yaptılar falan. Yani Stern çok isteyen raporunda da Stern'de de var. Yani isteyene çok var bu şeyler ama biz şeyle bitirelim hakikaten. Yani bunların da ciddi bir eleştirisini hep akılda tutuyor olmak lazım. Yani hani bu kararlar ekonomik kararlar değil, politik kararlar. Ve o politik zeminin demokratik kurulması için uğraşıyor olmamız evet, gerekiyor. Evet, zaten onun için de belki de şeyle bitirebiliriz bu şeyi de. Bu programı da açtığımızda işte bu büyük bildiri dünyanın önde gelen din adamlarının, filozoflarının, çevrecilerinin ve başka gazetecilerinin filan hepsinin ortaya koyduğu şey bu böyle yürüyemez diyorlar. Yani mutlaka değiştirmemiz, bu sistemin değişmesi gerekiyor ve bunu da ancak hepimiz bir araya gelirsek değiştirebiliriz dedikleri. Bu yani başka türlü olamayacak yani. Çünkü politik bir şeydir ve biz bunu dönüştüreceğiz. Bütün dünyada kitle seferberliğiyle diyorlar. O açıdan çok önemli görünüyor bana da yani bu. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. someone, yeah. Then I'll fool you, I ruin you, yeah. Then I'll fool you, I sussed you out. I got you in a camera, and I got you in my camera. A second of your life, ruined for life. You wanna ruin me in your magazine. You wanna cover us in margarine. And now is the time. You got the time to realize, to have realize. Sex Pistols, I Wanna Be Me. Ben olmak istiyorum. Glenn Matlock'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci parçaydı Sex Pistols'dan. Her zaman birçok insana da iyi geldiğini söyleyebiliriz bunun. Açık Radyo burası, saat 9.39, ona 20 var ve devam ediyoruz. Ben birkaç haber daha ekleyelim dedim. Kaliforniya Bilim Akademisi fosil yakıtlardan yatırımlarını çekmeye karar vermiş. Kampanya devam ediyor. Bütün ülkenin önde gelen müzelerinden de zaten endüstriyle bağınızı kesin şeyini yürütüyor. Özellikle 350.org ve Natural History Museum, yani doğal tarih müzesi, yeni bir seyyar müze var. Onlar artık kesin bu şeyi, bütün ilişkiyi bunun sonu yok, dünya yanıyor diyorlar zaten. Kaliforniya Bilimler Akademisi de tamam demiş. Bizim bütün yatırımlarımız buraya artık çekiyoruz, fosil yakıtlardan uygun diyoruz. Bu önemli bir gelişme. İkincisi, bir başka önemli gelişme daha hiç beklenmedik bir yerden geliyor. Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve ihracatçısı diyelim, Avustralya'dan ve Avustralya'nın en büyük kömür limanı Newcastle, dünyanın bir numaralı kömür ihraç limanıymış Newcastle limanı. Şeye katılmış, yatırımların çekilmesi, yatırma diyorum ben onlara, divestment diyorlar İngilizcesinde, takımı yatırma anlamında da olabilir. Ve 6'ya 5 kararla şehir meclisi çekiyoruz abi demişler. Bu yani şeyi gece uyutmayabilecek bir şey. Petrol kömürcülerin tam adamı olan Başbakan Tony Abbott'u, çünkü tamamen fosil yakıtlardan yana, özellikle kömürden ve ekonomiyi de bunun üzerine kuruyor ve Naomi Klein gibi önde gelen iklim aktivistlerine de terörist muamelesi yapılmasını savunuyor. Çok açık sözlü, dobra bir adam. Onun için de ya, 1000'den fazla iş yapıyor, 1 milyar doğrudan para kazandırıyor filan, peşmeken gibi laflar var. Fakat çok ilginç, 6'ya 5 bir oylamayla karar verilmiş ve onlar da dünyanın en büyük kömür limanı yatırımlarını çekiyor. Darısı Türkiye'nin başına değil. Dünyanın en büyük kömür yatırımcılarından, daha doğrusu bu konuyla alakalı büyük yatırımları bulunan ülkelerin ilk üçü sıralanmıştı hatırlarsınız. Bunların arasında Çin, Hindistan ve Türkiye geliyordu. Evet. Bu sefer ikinci ülkeden gelen bir haber var. Hindistan'dan, Hindistan şehirlerinden biri olan Koçin'de dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan havalimanı yapıldı. Ve tarihe de geçtiler. Bu güneş enerjisiyle çalışan uluslararası havalimanı salı günde kullanıma açıldı. Havalimanına enerji sağlayan tam 46 bin güneş enerjisi paneli varmış. Elektrik yapacaklar değil mi? Evet, orada? Havalimanının kargo hangarlarının yanına yerleştirilen bu paneller 4000 metrekare alana sahipmiş. Yapılan açıklamaya göre paneller havalimanında 50 ile 60 bin üniteye elektrik sağlıyormuş. Bu havalimanını çalışır halde tutan cihazların tamamına da eşitmiş. İşte benim de sözünü etmeye çalıştığım durum bu. Yani kömür merkezinden geliyor. Biri Avustralya'dan, birisi de Hindistan'dan. Bunlar dünyanın en büyük kömürle iştigal eden ülkeleri. Ve bunlarda da büyük bir karşıtlık yükselmeye başladı. Tıpkı Gerde'de de Türkiye'de olduğu gibi. Fakat benim söylemek istediğim şey şu, bu deminden beri, bugünün başından beri haber okumaya çalıştığım haberde bu Guardian'ın, Damien Carrington'ın geldi. 2023'e kadar sadece %5'ini hedefliyormuş Türkiye. İnanılmaz bir kepazelik bu. Yani Paris konuşmalarına, görüşmelerine de bu nasıl gidecekler, böyle şey, fosil yakıtı indirme, salımları indirme, karbon salımlarını indirme şeyini nasıl verecekler bilinmez. Evet. Ama dahası da var. Yani çok şaşırtıcı olan şey, yani 12 milyarlık tekliflerden filan bahsediliyor. Onların peşindeler tamamen. Mesela yeni Amasra'da yeni bir işte 80 termik santral, daha kömür yakıtlı termik santral yapmaya çalışıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Evet, direnmekten başka çare yok galiba. Halkların harekete geçmesinden başka da çare olmadığı gibi. Bu konuyla alakalı olarak çıkan haberleri ne kadar göz önünde tutarsak, ne kadar fazla ortaya çıkarılırsa gazeteciler ve medya aracılığıyla o kadar iyi. Ama yani bence o kadar da enseyi karartmamak lazım. Hiç, kesinlikle. Mesela canım, Hindistan'da açılan bu güneş paneline geçen Temmuz ayındaydı galiba. Evet, Temmuz ayında güneş enerjisiyle çalışan ve dünya turuna çıkan Solar Impulse uçağının, Solar Impulse 2 uçağı adlı uçağın inişini de belki yakın zamanda görebiliriz. O da bir dünya rekoru kırmıştı. En uzun süreli uçuş rekoru kırarak havaya inmişti geçtiğimiz sene. Geçtiğimiz Temmuz ayında, pardon. Guardian'dan uçaklar bu da güneş enerjisiyle çalışıyor, evet, artık. Evet. Havalimanları da aynı şekilde. Evet, Guardian'dan bu haberi yapan, yani Türkiye'nin bu petrole hücumunu durdurmak için çok mu geç acaba kalındı diye şey yapan, dünyanın en büyük kömür yakıtlı termik santralini yapacak olan haberi ve bütün muazzam güneş enerjisi potansiyelini de görmezden gelmesi üzerine etraflı bir yazı ve fotoğraflar işte. Tabii ki Guardian ekibi şeyi sormuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'yla da, Orman ve Su İşleri Bakanı'yla da ve şeyle de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla da bu meseleleri konuşmak istemişler. Ne konuşulmuş biliyor musun? Ne konuşulmuş? Bir şey konuşulamamış, cevap vermemiş çünkü bakanlıkların hiçbiri bu konuda. Nuh tufanından bahsedecek halleri yokmuş demek ki. Öyle bir şey. Şimdi peki tekrar dönelim şeyimize. Siyaset meselelerine mi tekrar dönelim? Nereye dönelim? Kalan vaktimizde. Göçmen meselesine dönelim. Çatışma, evet, durumları var. Onlardan bahsedebiliriz. Bunlar da birbirinden pek farklı olaylar değil aslında, iklim değişikliği üzerinden bakmaya çalıştığımız zaman, o gözlükle baktığımızda. İtalyan sahil güvenlik bilimleri Libya'da, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Libya'da aynı zamanda, bu şekilde de tanımlayabiliriz bu ülkeyi, İç savaşların olduğu ülke, Libya açıklarında bir teknenin içinde en az 50 göçmen cesedinin bulunduğunu duyurmuş. Ya bu da artık böyle şeylerdeki gibi dehşet hikayeleri vardır. Marie Celeste'in esrarı gibi. Marie Celeste adında bir gemi var. Okyanusun ortasında düz bulunuyor mesela ve içinde bir kişi bile yok. bütün tayfa, mürettebat ve yolcularıyla yok olmuş. Ne olduğu anlaşılamamış. Böyle hikayelere benzemeye başladı. İçinde 50 kişiyle mi bulunmuş? Evet. Yani Libya'ya da tekrardan bir bakmak lazım. Aylardır devam eden gerilim ve iç çatışmaların sebebi olarak da ülkedeki zengin petrol gelirinin paylaşılamaması yatıyor. Yani hem çıktığı zaman dünyanın kaderini etkiliyor, hem de çıktığı ülkelerin uygarlığına bu zamana kadar gelmiş olan, gelmiş geçmiş uygarlıkların mirasını içindekilerle beraber, üzerinde yaşayanlarla beraber yok ediyor petrol denilen şey. El Cezire bu konuyu araştırmıştı geçtiğimiz aylarda. Libya gelirinin %80'i petrol ihracatından geliyor. Bir de bağımlılık denilen bir şey var işte ülke ekonomilerinin. Irak gibi mesela. %80 değil mi? Evet. Şimdi peki bir de bugün su da çok temel konularımızdan biriydi. Orada da Libya'nın tek adamı, eski tek adamı öldürülen Muammer Kaddafi'nin en büyük projesi neydi petrol dışında? Bu Gritman bilmiyorum neydi, hatırlamaya çalışıyorum ama. Su da bir proje ismi değil miydi onun? Evet, isim bütün vermişti. Boydan boya yeraltı, en büyük yeraltı su kaynaklarından birinin üzerinde bulunuyordu Libya. Ve onların hepsini tüketti. Çölün altındaki şeyleri, oraya boru hatları döşetti. Yağmur da yağmadığı için, yani yağmur, daha fazla yağmur yağsaydı tüketildiğinden fazla, o zaman yerine getirilebilirdi, tamir edilebilirdi, onarılabilirdi ama bitirdi suyu. Tamam, buldum. Wikipedia'da büyük insan yapımı nehir projesi olarak geçiyor. Adı, evet. Dünyanın en büyük sulama projesi olarak nitelendiriliyor aynı zamanda Wikipedia'dan baktığımız zaman. Bu arada Rusya'da Wikipedia yasaklandı, onu biliyor musunuz? Hayır. Rus versiyonu yasaklandı, epey bir konuşuldu bu konu. Neyse, belki önümüzdeki günlerde değinebiliriz. Libya'daki Sahra Çölü'nün Nubian Kumtaşı fosil akifer bölgesinde su tedariki yapan bir boru ağı projesiymiş bu. Ama projenin ne olduğuna bakmak gerekirse, en son 1989'da Muammer Kaddafi ikinci fazı için temel atmış, su alımları yapılmış. Böyle projelerle, büyük projelerle de gelmişler. Ama son durum ne, bulamadım. Evet, yani zaten bitti su işte. O yüzden bitti, fazla, o yüzden de daha fazla da konuşulacak bir durum yok aslında. İlginç olan şeylerden güzel bir haberim daha var. Ha, söyle. Ha, bu projenin ana unsurlarından biri de 2011'deki sivil savaş sırasında NATO uçakları tarafından vurulmuş su taşıma projelerinin. Yani savaş da etkiliyor doğrudan. Suyu da hedef olan savaşlarda görebiliyoruz. Ve bunun çok artacağı, daha yeni bir Birleşmiş Milletler raporu var. Suyu, su kaynaklarını ve yiyecekleri hedef alıyor ama özellikle de suyu diye. Amerika'nın da desteklediği Suudi Arabistan'ın Yemen'deki füze atışlarında böyle de bir şey vardı yeni. Ben bir de şeyin üzerinde durmak istiyorum. Çin'de durum çok acayip ya, yani Şanghay çöktü. Ekonomik açıdan. Evet, Şanghay beşlisine bir zamanlar beni, bizi de alın diyordu ya başbakanken Erdoğan. Tam zaman hazır ucuzken. Evet. Yani pek güvenli olmadığını da ortaya çıkardı diyor Şanghay'ın, Süleyman Yaşar yazmış Taraf Gazetesi'nde. Türkiye için Avrupa Birliği ve onun para birimi avro sığınacak tek güvenilir liman falan diyor. Bu Şanghay'ın çökmesi meselesi çok önemli. Bu arada Çin'deki çöküşün müthiş belirtileri var işte. Hadioğlu Engin de yazıyordu Taraf Gazetesi'nde mesela, bir kadın uçakta çocuğuna kaka yaptırmış. Uçağın ortalık yerine yani. Hı hı. Falan. Böyle şeyler de oluyor ama en ilginci bence şey olmuş. Çin'in, yeni Çin'in. Bu Çin'de miymiş uçak? Çin hava sahasında mı uçmuş? Çin iç uçuşları. İç uçuş. Çinliler şimdi zengin oldular ya. Yapabiliyorlar. Böyle şeyler yapıyorlar. Evet. Ama en güzeli bu hikayelerin bence şu, dün görmüştüm ama bugüne sakladım. Bir Çinli kadın gümrük duty free'den şey almış. Uçuşa Çin içinde uçacak. Yani Beijing başkent, Pekin'de başkentin uluslararası havalimanında, soyadını vermiyorlar. Adını ya da soyadını, bir tek isim vermişler. Zhao adında bir kadın. Güvenlikte girmiş de uçağa binecek. Bunu şişe sokamazsınız demişler. Evet, büyük bir problem. Ama o da olmaz demiş. Çünkü uçağa binemezsin. şişe sıvı olmaz demişler. İçinde ne varmış? İçinde Remy Martin XO Excellence. Oh, mon dieu. Mon dieu, 120 avroluk, sterlinlik pardon. Free Shop'tan aldıysa daha ucuza gelebilir. Almış, ha, Free Shop'tan almış ama oradan aldığı para bu. Verdiği para. Bir dakika. Konyak. Konyak, tamam. Böyle yok, yapamazsın demişler. Free Shop'tan almamıştı. Şimdi üstünüz başınız arandıktan sonra zaten Free Shop'a giriyorsunuz. Ardından uçağa biniyorsunuz. Ha, demek ki başka bir yerden almış. Evet, dışarıdan getirmiştir. Free Shop'ta olsa o daha ucuz olur o. O yüzden. Ondan sonra bir şey, nereden aldığını da bulmuşlar canım. Amerikan havalimanından almış. Ondan sonra transit geçiyormuş Beijing'e. Oradan da bir iç uçuşla Wenzhou'ya gidecekmiş. Wenzhou'ya. Yani evine dönecekmiş. Alamazsın demişler. El bagajına da koyamazsın. Çünkü 100 mililitre limitini geçiyor demişler. Büyük şişe almış Konya kadıncağız. Ya o kendi tercihi. O zaman ne yapmış kadın? İçmiş hepsini. Evet, tamamını içmiş. Aferin ona. Tamamını içmiş ve yıkılıp yere yatıp yerde yuvarlanıp bağırmaya, şarkılar falan söylemeye başlamış. Sindirilen. Ondan sonra da 7 saat sonra uçuş falan olmamış. Tabii tahmin edileceği gibi 7 saat sonra uyandırmışlar. Niye uçuş olmamış? Uçuş niye olmuyor? Binememiş uçak. Tamam, o binememiş ama uçak niye bekliyor ki onu? Uçak beklememiş canım. Ha, uçak beklememiş. Uçak beklememiş. Kadın havalimanında beklemiş. Ailesi gelmiş, almış. Kadın da teşekkür etmiş beni kurtardınız diye. İyi ki müdahale ettiniz diye, çok sarhoş olmuştum demiş. Nasıl hikaye? İlginç. Yeni Çin bu. İşte bir yanda böyle şeyler oluyor. Çin'i zaten büyük zenginler, komünist parti mensupları, yüksek yetkilileri ülkeyi terk ediyorlar. Öyle de işte kederden de içiyor olabilirler. Bu kara pazartesi olarak nitelendirilen günde 124 milyar dolar kaybetmişti dünyanın en zenginleri. Bunun arasında muhtemelen Çinler de vardır. Olmaz olur mu? İşte belki de şeyden, üzüntüden de içiyor olabilirler. Ama kadın... Ama hiçbir zaman içilmemesi gerekiyor. Bunu da buradan belirtmemiz gerekiyor. İçki evet. Zararlı, içki kötü, alkol çok daha kötü. Dostunuz değil. Yani değil. Alkol dediğim %100 alkol. Evet. Yarana bile sürmemelisin. Evet. Bu arada şehir tiyatrolarından da bir açıklama var. Levent Üzümcü'nün atılması yanlış ve antidemokratiktir. Bugün bizim için de yaz günüdür diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Üzümcü'nün politik görüşü ve 2013 yılında Sosyalist Enternasyonel'de yaptığı konuşma gerekçesiyle ihraç edilmiş. Levent Üzümcü bildirdi bunu. Oyuncu ve Açık Radyo dinleyicilerinin de yakından tanıdığı dostumuz. Bir kurum adına açıklamayı okuyan genel sanat yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu da Üzümcü'nün bize sormadan, yani kendilerinden bağımsız olarak belediye üst disiplin kurulu tarafından açılan bir soruşturma neticesinde kurumdan atıldığını ifade etmiş. Doğrulamış yani Levent Üzümcü'yü. Ve bilinmelidir ki bugün diyorlar hem bizim açımızdan hem kurum açısından bir yaz günüdür. Levent Üzümcü gibi bir değeri savunmak adına onunla aynı görüşte olmamız gerekmemektedir. Bu karar yanlış ve antidemokratiktir demişler. Erhan Yazıcıoğlu genel sanat yönetmeniydi. Genel sanat yönetmeni yardımcıları da Engin Alkan, Hakan Arlı, Yiğit Sertdemir ve sahne direktörleri Ozan Gözel ve Zafer Kırşan'ın da katılımıyla gerçekleşmiş basın açıklaması da bu veriliyor. Yani göreve geldiği ilk günden itibaren gerek sanatsal anlamda gerekse 100. yılını idrak eden şehir tiyatrosunu 100 yıl, onun mevcudiyetini sağlıklı ve kalıcı bir zeminde sürdürmesi bağlamında her türlü mesnetsiz yıpratma çalışmalarına rağmen kararlılıkla yolculuğunu sürdüren genel sanat yönetmenliğimiz, kurum sanatçılarının emek ve desteğiyle seyircilerimizin de varlığıyla birinci senesini doldurmuştur diyorlar. Ve gereken adımların atılmasının takipçisi olacağız, devam edeceğiz. Hiçbir şekilde sanat siyasete alet edilmeyecek, buna müsaade etmeyeceğiz. Yasal sınırlar içinde sanatçı ve bir aile olma sorumluluğuyla iyi günde de şimdiki gibi en kara günlerde de dimdik durarak mücadele edeceğimizi belirtir. Karardan sorumlu olan kişileri bu yanlışı düzeltmeye davet ettiğimizi bildiririz demişler. Burada böyle bir gelişme işte. Peki bu şekilde sona erdirebiliriz bugünkü programımızı da. Bitirirken Happy Together çalalım ama bu sefer farklı bir yorum, cover diyelim. Captain and Tennell'den dinleyeceğiz. Captain diye adlandırılan Daryl Dragon'ın da doğum günü bugün, grubun elemanlarından. 27 Ağustos 1942'de doğmuştu. Happy Together parçasıyla birlikte mutlu olacağımızı umut ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.